Towała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów w promocji. Na przykład pralka Beko 9 kg. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest list gończy za sprawcą strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej. Na terenie gminy Limanowa obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych. Kielecka policja szuka mężczyzny, który uprowadził samochód z 13-latką w środku. Dziecku nic się nie stało. Wydano list gończy za sprawcą strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowa, informuje prokuratura w Nowym Sączu. Sąd w Limanowej przychylił się również do wniosku o 14-dniowy areszt dla poszukiwanego Tadeusza Dudy. Dzień przed strzelaniną podejrzany o dokonanie zabójstwa w Starej Wsi zapoznał się z aktami prowadzonego przeciw niemu postępowania, informuje rzeczniczka komendanta głównego policji, inspektor Katarzyna Nowak. Przedwczoraj Tadeusz Duda zastrzelił młode małżeństwo i ranił 70-letnią kobietę, a następnie uciekł do lasu. Inspektor Nowak tłumaczy, że wcześniej mężczyzna miał wystawiony nakaz opuszczenia domu. Przypomniała też, że 57-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad osobami najbliższymi. Dzień wcześniej mężczyzna zapoznał się po prostu z aktami tego prowadzonego postępowania, ponieważ każdy, komu się postawi zarzut, kto jest podejrzanym w danym śledztwie czy postępowaniu w formie dochodzenia, ma zgodnie z kodeksem postępowania karnego takie prawo zapoznać się z materiałami, które przeciwko niemu zostały zgromadzone. I ten mężczyzna, z tego co wiem, z takiego prawa skorzystał. To już wykaże oczywiście śledztwo, jaka była tutaj motywacja i czy konkretnie ta czynność przeczytania tych akt była powodem. Wojewoda Małopolski tymczasem wydał zakaz używania środków pirotechnicznych na terenie gminy Limanowa, obowiązuje do odwołania i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. Decyzja ma związek z poszukiwaniami Tadeusza Dudy. Dziś nad ranem jeden z mieszkańców użył petard, by, jak wyjaśniał, odstraszyć dzikie zwierzęta. To zmyliło służby, które tropią mężczyznę. Policja szuka mężczyzny, który prowadził busa należącego do pracownika firmy zajmującej się obsługą hulajnóg elektrycznych, a po przejechaniu kilku ulic porzucił pojazd. W samochodzie była 13-letnia córka właściciela busa. Dziecku nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Grochowej na kieleckim Czarnowie. Podczas półrocznej prezydencji w Unii Europejskiej Polska nastawiona była na promocję swoich artystów, ale jak zwraca uwagę ministra kultury Hanna Wróblewska, Polska chciała też pokazać bogactwo Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo często występowaliśmy z artystami z Ukrainy czy z Białorusi, tak żeby pokazać Europę Centralną i Europę Wschodnią jako też pewnego rodzaju przyszłą Europę, Europę jedności. Zorganizowaliśmy ponad 300 wydarzeń w 30 krajach, wzięło w nich udział prawie 1000 artystów, więc jestem dumna z tego, że polska kultura jednoczy, jest obecna nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Półroczna polska prezydencja w Unii zakończy się jutro o północy, od wtorku pałeczkę przejmuje Dania. Pokazy pilotażu dronów, nauka driftu czy zajęcia edukacyjne z ekologii to tylko część atrakcji, jakie czekają dziś w Inowrocławiu na placu przy ulicy Błaszka. Odbywa się tam drone show. Snopek Damian. To jest stanowisko z sim racingiem. Dzieciaki próbują driftować, jak widać. No nie każdemu wychodzi, bo trzeba mieć dość dużo wprawy i zrozumieć całą fizykę. Na czym to polega, kiedy dodać tego gazu, kiedy odpuścić. Trudno opanować auto? Tak, strasznie, bo sama się kierownica kręci. No i jest trudno, no. Tutaj kolejne stoisko, jak się nazywacie? Sławomir Jurek, Akademia Wynalazców. I co proponujecie tutaj młodym wynalazcom? Dzisiaj tutaj akurat jesteśmy bardziej tematycznie, ponieważ mamy też zajęcia z nauki latania dronami, gdzie dzieci mogą sobie takimi małymi dronami potrenować, polatać, przeszkody poomijać. Dron show w Inowrocławiu potrwa jeszcze godzinę. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 58%. Zagrożenie pożarowe w lasach w większej części kraju jest na małym albo średnim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy jedynie na krańcach południowych i wschodnich może jeszcze padać deszcz. Jutro słonecznie, od 22 do 25 stopni chłodniej, na północy tam 21. Autopromocja.

Druga godzina przed mikrofonami cały czas. Krzysztof Oniewski i Norbert Michalek. Przypomnimy o tych najważniejszych wiadomościach ze świata sportu. Na przykład warto wspomnieć o tym, że nasze koszykarki z odmiany 3x3 były bardzo blisko zdobycia medalu na Mistrzostwach Świata w półfinale po dogrywce. Przegrały z gospodyniami turnieju Mongołkami 17-18. No i zeszło z nich powietrze w meczu o brązowy medal. Wyraźnie 9-21 uległy Kanadyjkom. W lepszych humorach kibice siatkówki. Nasza męska kadra 3-0 pokonała w Lidze Narodów Stany Zjednoczone w Chicago. Jeszcze dziś na zakończenie turnieju Polacy zagrają z Brazylijczykami. Początek o 23:00. Estończyk Ott Tanak wygrał Rajd Akropolu, siódmą rundę Mistrzostw Świata samochodowych. Rzecz jasna, w Grecji jechał także Kajetan Kajetanowicz i wygrał w klasyfikacji teamów prywatnych w WRC 2 Challenger. A Brytyjczyk Lando Norris wygrał wyścig o Grand Prix Austrii, 11 rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął lider cyklu Australijczyk Oscar Piastri, także kierowca McLarena. Prawie 11 minut po godzinie 18 w studiu zdążył zameldować wyczekiwany przez nas najlepszy ekspert tenisowy w tym kraju, Lech Sidor. Dzień dobry, Lechu. Nie zaprzecza. Witam Państwa, witam Was również i zaczynam się rumienić. A to znaczy, że po piosence będziemy rozmawiali bardzo długo o Wimbledonie. Thank you. Stwierdziliśmy, że Carlos Santana już wybrzmiał i teraz powinien wybrzmieć Lech Sidor. Jeszcze raz cię serdecznie witamy i oczywiście będziemy rozmawiali o Wimbledonie. Koszula zawsze bliska ciału. Zacznijmy od Igi Świątek. Nigdy nie grała w finale turnieju na kortach trawiastych. Teraz grała w Homburgu. Była blisko zwycięstwa. To znak, że jej forma idzie w górę, że się odbudowuje po tym długotrwającym kryzysie? To może zanim zaczniemy, to jeszcze a propos tej koszuli, bo powiedziałeś koszula bliska ciału. Koszula zawsze biała w Wimbledonie. Tak jest. Żadnych dziwnych pomysłów z kolorowymi wdziankami. To się nie zmienia. To zostawiamy na boku. Dużo radości dała nam Świątek podczas tego turnieju w Bad Homburg. Ja tam byłem, fajna miejscowość, fenomenalna. Taka uzdrowiskowa, klimacik, kameralny kort. Coś trochę tak jak nasz Sopot. Sopot trochę większy, trochę bardziej taki rozłożysty. Głośniejszy klub, tak, głośniejszy. I patrząc na te jej mecze, ja odniosłem wrażenie, że przyjechała się w końcu dobrze bawić. Bo jak sama mówiła w wywiadzie, pojechała do Nadala na Majorkę, potrenowała, też się pobawiła, zrelaksowała się, no bo tam są i baseny, i odnowa biologiczna, i siłownie, i rowerek można zrobić. Więc tam nabrała takiego apetytu do grania. Wigoru. Wigoru trochę, tak. I rzeczywiście jedyna taka maleńka rysa na tym krysztale, nazwijmy to, naszym tenisowym, naszej gwiazdy, to ta reakcja po meczu finałowym, gdzie usiadła, kamera ją złapała, że uroniła kilka łez w ręcznik. To mi trochę zamazało ten obraz, bo to pokazało, że strasznie jej zależało ten finał. No ale to jest, wiesz, jest sportowcem, chce tak, wygrywać, ale, jest bardzo ambitna. Ale Krzysiu, za długo się znamy, żebyś gdzieś tam, wiesz, nie wiedział, o co mi chodzi. Te mecze do finału grała na takim pełnym luzie, na zasadzie to bardziej traktowało jako taki sparring w okolicznościach meczowych. A nie miała łatwej drogi do finału. Nie miała łatwej drogi. Absolutnie, to tak, nie było łatwe losowanie. Jest publiczność, grasz o stawkę, są punkty, są pieniądze, ale... Ten półfinał z Paolini znakomity w jej wykonaniu. No tak, tak, tylko że ja też przeczytałem, to musimy też zastanowić się nad podejściem do wyczynu Igi Świątek. Przeczytałem w trakcie tego meczu, akurat nie widziałem początku, bo jechałem na rowerze, no. I wyświetliło mnie na blacie komunikat. Prawie spadłem z tego roweru, bo mianowicie komunikat brzmiał w ten sposób. Wspaniały set, 6-1 z numerem 4 światowej listy. No tak sobie pomyślałem, no człowieku, czy ciebie oderwali od siłą, od pługa i zaciągnęli na te portale, żebyś pisał o tenisie, czy może, nie wiem, jakiś kryzys w dziale rolnictwa. Ale nie obserwujesz tego kryzysu od lat, nie ma co komentować. Nie, ale wiesz, o co mi chodzi, to jest tak. A tak z całym szacunkiem dla Paulini, bo lubię dziewczynę, to kto to jest dla Świątek Paulini? Na razie to jest ktoś, kto jest dziewczynką, mówiąc w cudzysłowie, do bicia. To, że ona jest czwarta w tej chwili, to jest akurat wynika z tej matematyki, ze zniżki formy, ale kort pokazał, że tutaj się, bo ja uważam cały czas, mimo wszystko, że w tym towarzystwie, w tej chwili Sabalenka i spółka. Mówiliśmy Świątek i spółka, no bo Świątek była numerem jeden, więc mówiliśmy Świątek i spółka. Teraz Sabalenka i spółka, ale takie mam wrażenie, że Świątek z kim by nie zagrała, gdzie by nie zagrała, to i tak zawsze będzie faworytką. Okej, wynik ostateczny jest sprawą otwartą, dyskusyjną, bo to sport, bo to właśnie, tu wracamy tak chyba szybciutko do półfinału z Sabalenką w Rolandzie, to 6-0 w trzecim, ja do tej pory nie wiem, jak to się mogło wydarzyć. Tam głowa była rozjechana w całym tym sezonie ziemnym, natomiast tej głowy rozjechanej nie było widać tutaj. Nie było na terenie Niemiec, nie było widać. Grała fajny, kombinacyjny tenis. Trudny orzech do zgryzienia miała w finale, bo Pegula gra bardzo nieprzyjemny, nawet można powiedzieć też tak, w dużym cudzysłowie, taki trawiasty tenis. Ja nie lubię tego określenia, ale świetnie, szybko, ale ona gra nisko, szybko, płasko, tak, pod kolano, tam z tymi westernami, chwytem do forehandu szczególnie. Iga miała problem, 2-3 złe decyzje i mecz ucieka. Sama powiedziała w wywiadzie, że mecz był na żyletki. A wiecie, że jak jest mecz na żyletki, to wygrywa ten, kto ma tą żyletkę trochę bardziej ostrą. Jak masz trochę bardziej tempo, no to masz problem, żeby brudkę wygolić. Natomiast... Ewentualnie trawę. No dokładnie tak. Przypomnij mi jeszcze, zanim skończymy, że mam ciekawą anegdotę a propos trawy, ale to na deser zostawię. No dobrze. Lechu, kontynuujemy wątki wimbledońskie. Tak. Wiem, że się przygotowałeś w kontekście przeciwników naszych tenisistek i tenisistów i masz swoje sprecyzowane, krótkie zdanie na ten temat. Czy ja się przygotowałem przed audycją, ale teraz Norbert ma swoje 5 minut. I on będzie wyczytywał. No dobrze, a ty będziesz komentował. No to zacznijmy od tej, i kontynuujmy Igę Świątek. Czy w tej pierwszej rundzie z Poliną Kudiermietową Świątek jest faworytką? Jak słyszeliśmy, zawsze no z faworytką. Czy on spał? Czy to jest u was w redakcji? No bo rutyna, że śpi się w trakcie. Jest faworytką. Z kim by nie grała, jest faworytką, natomiast no tak. Jest Kudiermietowa niebezpieczna. Ona jest 63, wydaje się, że to gdzieś jakieś manowce rankingu, natomiast nie. To jest bardzo niebezpieczna, twardo grająca, dobrze przygotowana fizycznie i to mecz z gatunku na pierwszą rundę, którego trochę się trzeba obawiać, bo wiadomo, że taka Kudermetowa, która no ma trochę amunicji, wyjdzie, jeżeli się nie spali oczywiście, no bo to wiadomo. Nie wiem, czy Iga dostanie na te pierwsze rundy te wielkie korty, bo Anglicy, wiecie, jacy są Anglicy. Obrońcy tytułu, to jest pierwsza rzecz, i potem bardzo wysokie rankingi. Jedynka centralnej, to może gdzieś wylądować z nią poza tymi najgrubszymi kortami, a wówczas mniejszy stres Kudermietowa będzie miała, no bo wiadomo, to są okoliczności, centralny kort potrafi sparaliżować tak, że zawodniczka zapytana o imię, nazwisko, nie wie jak się nazywa. Natomiast tutaj trzeba będzie zagrać od początku bardzo twardo, postawić właśnie na świetnie funkcjonujący serwis. Ja mówiłem nawet gdzieś po drodze po tym, ktoś do mnie dzwonił i rozmawialiśmy na ten temat, trochę więcej ściętego serwisu, bo trawa niemiecka, angielska to są dwie trawy, tam jest Bad Homburg bardzo gorąco, klimat taki suchy, trawa, zabrzmi to trochę dziwnie, ale stoi sztywno i nie lubi się kłaść, a brytyjska trawa lubi się położyć, czasami do siatki, czasami od siatki, natomiast większy wpływ wilgotności, w końcu jesteśmy na wyspach. Oczywiście, że w końcu tak. Jesteśmy na wyspach. I piłka na kortach All England Clubu się trochę inaczej ślizga, ona się ślizga wręcz, natomiast te niemieckie czy holenderskie trawy, ona skacze w górę mocno. Po przykładzie patrzymy na przykład serwisu topspinowego Igi, gdzie z Paulini wygrała kilka punktów, gdzie piłka skoczyła nad głowę Włoszki, nie wiem czy pamiętacie, pół metra. I komentatorzy mówili, ale kick, no, a nie jesteśmy na ziemi, tylko jesteśmy na korcie trawiastym. Więc taki serwis w Londynie, no to samobójstwo. To trzeba troszkę zmienić, wprowadzić większego cięcia, żeby kozioł był niski i wtedy może sobie grać spokojnie. Sporo fachowej nomenklatury. Norbert, kontynuuj teraz. Kogo bierzemy na tapet? Magdalena Frank. Kontra? No, kolejna rosyjska tenisistka. Anastazja Potapowa. No, Potapowa to, jeżeli chodzi o trawę, to jakichś wielkich wyczynów seniorskich, to nie bardzo ją pamiętam, natomiast pamiętam z takim, grała z Jastrzębską bardzo długi, zacięty finał juniorskiego Wimbledonu. Bodajże po Świątek, kiedy Świątek wygrywała, to chyba był następny rok, grały do tiebreaka w trzecim, było mnóstwo piłek meczowych bronionych, chyba wygrała Jastrzębska, ale już wtedy było widać, że jej tenis Potapowej, taki płaski, z niskim kozłem, też bardzo, bardzo tak siłowo grająca dziewczyna, no ale chimeryczna, może się obrazić, może się na cały świat obrazić, machnąć może ręką, coś nie wyjdzie, jeden gem, drugi. Frank, wiecie, jak gra ostatnio. Frank gra bardzo taki, nawet na trawie, wydawać by się mogło, że na trawie i tenis, no to nie będzie nic szczególnego. A? I tutaj mała niespodzianka na bazie dobrego serwisu, świetnego biegania, dobrego kontrowania, bo to się wywodzi z jej takiej defensywnej gry, to kontrowanie. No musiała w jakiś sposób się nauczyć szybko dostawiać rakietę, żeby te piłki na korcie trawiastym dobrze zbierać. Mam nadzieję, że to jasne jest dla naszych słuchaczy, ale nasi słuchacze są już przyzwyczajeni do tego. Absolutnie są wyedukowani. Tak, są. To jest Oxford. Są wychowani jest przez Oxford. Nas przez Skoro lata. Tak, przez lata. Mam nadzieję, że tak się właśnie dzieje. Natomiast Frank i do tego jeszcze dołożymy dobre nogi. Dobre nogi i tu Magdalena Frank z Potapową, mimo że Potapowa jednak patrząc na takie pojedyncze błyski i góra-dół rankingową jest chyba delikatną 2-3 procenty faworytką, ale życie to szybko zweryfikuje, wydaje mi się. Magdalinet kontra? Elza Jacquemot, francuska. Elza Jacquemot, no ona niżej notowana. Tak, niżej notowana, 113 chyba. W Paryżu się dobrze pokazała na korcie ziemnym, ale ona nie ma aż takich atutów, żeby można było tutaj się bać, czy jeżeli Magda będzie w pełni zdrowa, bo wiemy, że ostatnio miała kłopoty, wycofywała się, chyba z Eastbourne się wycofała, a to niedobrze, bo Eastbourne to jest 1-1 z Wimbledonem, nawet jest jeszcze trudniej, bo tam jest zaraz morze obok, więc tej wody mnóstwo, więc ta wilgotność jeszcze większa, więc ten kort jeszcze bardziej śliski, jeszcze bardziej, szczególnie też do biegania niewygodny bardzo. Natomiast no, jeżeli wyleczy się, będzie w 100%, jak to się mówi, tip-top zdrowotne, no to tu Linet powinna przeskoczyć spokojnie. U panów mamy tylko jednego reprezentanta, Kamila Majchrzaka. Z Berrettinim spotkanie zapowiada się arcytrudno dla Kamila. No jest bardziej uniwersalnym graczem. Fenomenalny slice backhandowy, na którym bazuje z lewej strony Berrettini. Tak zwany gwóźdź forehandowy, świetny serwis. Przypominamy, on Hurkacza kiedyś ograł w półfinale Wimbledonu. No tak, tak, tak. On był w półfinale już na smak finału, czyli dla niego tam nie ma żadnego problemu ze stresem, z kortami, z otoczeniem, bo on już wie, czym to się je. Bardzo będzie Kamilowi trudno, bo też jakbyśmy spytali Kamila, na jakiej nawierzchni by życzył sobie zagrać z Berrettinim, to trawa byłaby chyba ostatnią nawierzchnią, gdzie miałby pewnie jego zdaniem też największe szanse. I tu postawimy kropkę. Lech Sidor był gościem trzeciej strony medalu i jeszcze ta anegdota oczywiście. Czyli się nie żegnamy. No dobrze. Nie. Znaczy chciałem też zapytać, czy znajdziesz czas, żeby przyjść za tydzień skomentować pierwszy tydzień Wimbledonu. No pewnie, że tak. No to już cię zapraszam. Zawsze. A propos tej trawy, bo tak by tych pytań w kontekście Igi Świątek, co powinno zrobić Świątek, żeby polubić trawę, no może nawet pokochać i z wzajemnością, żeby to się wszystko ładnie zazębiało. To ja przypomniałem sobie kiedyś, pamiętacie Tomasa Mustera? Ja pamiętam, oczywiście, Austriak, liderem był nawet. Liderem był, lewa ręka, 7 wygranych turniejów, łącznie z Roland Garros. Znakomity na mocce. Pijany kierowca w The Championship Liptona, tam na Florydzie. Uderzył go z tyłu, kiedy ten pakował torby do bagażnika. Była taka sytuacja, była. Rzeczywiście. I tak. Hermana Mayera składał dokładnie ten sam chirurg, który składał Tomasa Mustera. I Muster kiedyś na konferencji chyba paryskiej pytany, dlaczego on tak dobrze gra na korcie ziemnym. No to on taki był, że trening, że to, że biega. No ale no, wszyscy trenują. Mówi, ja mam jeszcze jeden swój sekret. Mówi, zawsze na śniadanie jem płatki, leję mleko, płatki i sypię 3 łyżki mączki z kortu. I zjadam. I słuchajcie, jeden z dziennikarzy to łyknął. I on autentycznie, wiesz, on autentycznie chciał pociągnąć ten temat dalej. No ale jak to? To niezdrowo, żołądek to kamienie, piach, a Muster to znany taki żartowniś do potęgi entej. Nie wytrzymał w końcu też i powiedział, że rzeczywiście. I ja tak pomyślałem sobie, bo Dżokowicz, pamiętacie, jak wygrywa coś fajnego i ważnego na Wimbledonie, wyrywa źdźbło i żuje. Tak pomyślałem, jak Iga takie musli je rano, jakby tak wrzuciła ze dwa źdźbła trawy do tego musli, to może by się przegryzła z tą trawą, bo w duży cudzysłów to biorąc oczywiście. No. Co państwo na to? 22,7 trójek, tak Lech Sidor skomentował wydarzenia przed Wimbledonem. Dziękujemy ci bardzo, zapraszamy za tydzień, jesteśmy umówieni. Dziękuję bardzo, jesteśmy umówieni. Gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy, byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni? Przecież lato zaraz ustąpi jesieni. O, i w opisach będą pytać znów modelki, gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato, zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gelato, gelato, Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato, przestań już pisać, nie warto, nie warto. Jestem z Polski i mam mut jesienny, znów bezsenny. Lubię tylko brudne bębny, smutne gęby. W negocjacjach z Duchem Świętym, jakie brandy, ziom, olej mi lepiej wódkę z biedry. Idzie wrzesień, z nim chód przeklęty się rozniesie, jak te ósme zęby. Melancholia już mnie dręczy, gdy modelka w biustonoszu się przed lustrem pręży i mnie pyta: gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gelato, gelato. Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Coraz bardziej blade światło, plakaty festiwalowe sobie blakną. Na twojej trasie rowerowej nowe bagno, a w szufladzie masz obcokrajowy banknot. Będzie płakał, będzie marznął. Negocjujesz z kalendarzem, mordo, jak to? On pociesza cię, że jeszcze przyjdzie lato. Ale powiedz proszę, quando, quando, quando? Nie, nie, nie. Lato znów odchodzi w cień. Już wyraźnie krótszy dzień. Lodowata w żyłach krew. Nie, nie, nie. Lato znów odchodzi w cień. Już wyraźnie krótszy dzień. Lodowata w żyłach krew. Gdzie lato, gdzie lato? Gdzie lato, gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Zapomnij o tym, nie warto, nie warto. Gdzie lato? Galliano, gazpacho, gelato. Gelato, gelato. Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Świetny letni utwór Taco Hemingwaya, a numer do nas 120-27 trójek. Dzwoni tak, trochę sportowo. Siatkarze, znowu czeka czas pełen kibicowania. Zespół odmłodzony, libero, nasz młody, naprawdę to jest niesamowite. Jako mama to tak patrzę, trochę wzruszona. Wszystkim panom, Piotrom i Pawłom z Trójki składam wszystkiego najlepszego i również sportowcom. Chciałem pozdrowić ratowników WOPR-u, bo dzisiaj jest ich święto, spokojnych wakacji, panowie. I przejdę do tematu. Gratulacje przede wszystkim dla Anity Włodarczyk. 39 lat, 73 metry. Im starsze wino, tym lepsze. Gratulacje, Anita. I druga sprawa... Wybór trenera reprezentacji. Myślę, że tutaj nie ma co wybierać trenera, tylko trzeba wybrać nowego trenera w PZPN-u, bo dopóki w PZPN-ie trwa Casino Royale, to tak naprawdę wybór trenera, czy to by był Jose Mourinho, to nic nie zmienia. Witam, Paweł z tej strony. Muszę powiedzieć, że pana Sidora jak zawsze świetnie się słucha, ale byłem przerażony. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, gdyż ponieważ jak pan Sidor chciał o trawie anegdotę opowiadać, ja się naprawdę przestraszyłem, że on pojedzie w kierunki jamańskie i będę musiał dzieciom tłumaczyć co i jak, ale na szczęście wybrnął z tego po prostu jak Adam Małysz na mamucie. Ustał po prostu i wszyscy ustaliśmy. Dziękuję bardzo, trzymajcie się świetnie i częściej zapraszajcie pana Sidora, naprawdę częściej. No będzie za tydzień, zadeklarował się. Dziękujemy za wszystkie telefony. Tak. 20-27 trójka, a teraz będziemy mówili Norbert o biegowych harpaganach. Tak, bo przed tygodniem biegaliśmy po Bieszczadach. Na ten weekend poszukiwacze trailowych przygód przenieśli się w Sudety. Zapraszamy na relację supermaratonu Gór Stołowych. To co roku startuje i dlatego znowu startuje jak co roku. 21. No, distance light. 21. Tak. 21. 55. 21. Bo mi się w domu nudzi. Po mnie mój mąż zapisał. Nie miałam wpływu żadnego na tę decyzję. Przepiękne trasy, fantastyczne labirynty skalne. Uwielbiam ten wybiegać. Za klimat, za ludzi i za pogodę, która zawsze się udaje. Fantastyczne formacje skalne. Trasy uznawane przez zawodników jednym zgodnym chórem za jedne z najpiękniejszych w całej Europie. Wojciech Heliński, konferencjer. 16. edycja supermaratonu Gór Stołowych i oczywiście w samym centrum Gór Stołowych po raz kolejny kilku zawodników i zawodniczek z całej Europy, z dużą dominacją Polaków i Czechów, bo oni oczywiście są z tego regionu również. Wspaniała pogoda, dużo sportowych emocji, wspaniałe zachowania fair play, cudowna atmosfera i kończymy wspaniałą fiestą. Może troszeczkę to słychać w wykonaniu Quartet Cafés. Jest wspaniale w Górach Stołowych. Proszę Państwa, jeszcze dublując Brawo, szanowni państwo! I oto najszybsza z troszkówkowej po dystansie 56 km. Na tej głównej naszej trasie, dominującej tej, która jest od ponad 16 lat z nami, 55 km, zwyciężyli Czesi i pierwsze miejsce wśród pań zajęła zawodniczka z Czech Jana Mikesowa i także z Czech Zbysek Lchota. Najszybszy zawodnik dystansu 55 km, dajcie mu brawa, reprezentujący Republikę Czeską w miejscowości Liberec. Natomiast wśród dystansu 21 km wśród pań najszybsza była Karolina Góral. Nie wiem, jak do tego doszło. Dobra odpowiedź. I wśród panów Michał Stawiński. To były świetne czasy. Dzisiaj mieliśmy świetne warunki do biegania, bo rano było lekko przychmurzone, było bardzo fajnie, jeśli chodzi o temperaturę. Później troszeczkę słońce zaczęło dogrzewać, ale tutaj na tych trasach i z metą na Strzelnicu Wielkim myślę, że dzisiaj się bardzo fajnie biegało. Bardzo fajnie się biegło, to już drugi raz jak miałem okazję startować w tym biegu. Jacek Szczenioski, ratownik grupy sudeckiej GOPR, dzisiaj startował z nami. Ciekawa trasa w Górach Stołowych, pogoda dopisała, dużo kibiców na trasie, także super atmosfera była. Mieliśmy kilkuset zawodników, wszystko się udało, nie było jakichś wypadków, nie było jakichś sytuacji losowych, dlatego jesteśmy szczęśliwi, bo frekwencja dopisała, teraz mamy świetny czas, bo jest koncert, dzień fajnie wyszedł, dlatego cieszymy się i, no i zapraszamy już za chwilę, za 3 tygodnie niespełna do Lądka, blisko tutaj na Ziemię Kłodzką, na Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. To jest największa impreza z naszego cyklu. Spodziewamy się 5,5 tysiąca zawodników. Tam mamy aż 10 tras i jeszcze są miejsca, zapraszamy. Tym bardziej, że ten Lądek po prostu potrzebuje nas, potrzebuje dalej turystów, bardzo potrzebuje tego, żeby do niego zaglądać. Czas podniesienia się po powodzi nie jest liczony w tygodniach ani w miesiącach. To są lata i mamy nadzieję właśnie, że ta górska społeczność, która już bardzo pomogła, pomoże jeszcze bardziej i po prostu pojawi się w Lądku i spędzi 4 fantastyczne dni na największej w Polsce imprezie biegów górskich, czyli DFBG w Lądku Zdroju, 17-20 lipca. Pozdrawiamy i mam nadzieję do zobaczenia w Lądku. Pozdrawiamy ze Strzelnica Wielkiego w Górach Stołowych. Naszymi przewodnikami po supermaratonie Gór Stołowych byli organizatorzy Hanna Chylińska oraz Piotr Hercog. Trójka patronuje cyklowi Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. A teraz zapraszamy do wstającego powoli po ubiegłorocznej powodzi Lądka Zdroju. Qu'est-ce que tu racontes? Od wielu, wielu lat kibicujemy sportowcom z niepełnosprawnością intelektualną. W trzeciej stronie medalu zapoczątkował to Michał Olszański. Zaszczepił w nas te sympatie do tych sportowców i właśnie będziemy teraz mówili na ten temat, bo dziś w czeskiej Pradze rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce osób z zespołem Downa. Będzie nas reprezentował m.in. Kamil Grabowski, czyli aktualny mistrz świata na 400 metrów z Antalii. Ekipa wyruszyła do Czech pod wodzą trenera Marcina Pawikowskiego, a podczas treningu zawodników odwiedził Łukasz Firchał. Później sobie rozgrzejemy się jeszcze z piłeczkami. O, super. Po dwie osoby. Okej. Czyli robimy sobie tak, Benek będzie ćwiczył z Hanią, Zuzia będzie ćwiczyła z Kubą. Ze mną Łukasz Głasek, trener koordynator Kamila Grabowskiego, reprezentanta Polski na Mistrzostwa w lekkiej atletyce w Pradze. Jak wyglądały przygotowania do tych zawodów? Te przygotowania to tak jak w sporcie wyczynowym, profesjonalnym. Kończą się tak naprawdę po ostatnich zawodach. Po krótkim takim odpoczynku już zaczęliśmy się przygotowywać właśnie do tej kolejnej imprezy, która będzie na początku lipca w Pradze. I jeśli chodzi o przygotowania tych naszych zawodników, to musimy się cały czas rozwijać. My jako trenerzy, tacy głównie od dyscypliny, jesteśmy w stanie tego sami poprowadzić. Bartek Szyprowski odpowiada za przygotowanie motoryczne, on układa cały plan treningowy, spotyka się z zawodnikami. Bartosz Szyprowski, trener przygotowania motorycznego. Zawodnicy też mają swoje potrzeby, musimy wzmacniać ich parametry motoryczne. Jeżeli mamy jakieś braki, dysbalanse, my się tym zajmujemy, my pracujemy nad zwiększeniem mocy, czy to u sprintera przyspieszenia. Trening siłowy tu gra bardzo dużą rolę. Nie można też zapomnieć o tym, że trening motoryczny ma na celu zmniejszanie ryzyka kontuzji. Zajmujemy się budowaniem jakiejś zbroi na tych sportowcach i unikaniem kontuzji, bo jak wiemy, kontuzja to przerwa w treningu i brak wyniku. Mam na imię Jakub Zarudzki. Mój cel jest, aby stać się prawdziwym sportowcem, być w gronie sportowców. Pamiętam, że w podstawówce jak chodziłem na zapasy, przepychałem się i zdobyłem dwa razy medale z turnieju zapaśniczego. Teraz jestem tu i to jest dla mnie ogromnym marzeniem. To są prawdziwi sportowcy z krwi i kości. Często wręcz mogliby uczyć nas, jak podchodzić do trenowania. Przykładowo Kamil Grabowski to jest wulkan energii i rwąca rzeka. Zawsze gotowy na czas do treningu w pełni profesjonalny. Ustawiacie się bokiem, tak jak do pchnięcia. Uginamy nóżkę i szybki wyrzut piłeczki w przód, bo to jest lżejsza ta dwukilowa, tak? Jeśli chodzi o analizę badań i krwi, to też jesteśmy jakby pod stałą opieką znowu Tomka Mikulskiego, fizjologa z Polskiej Akademii Nauk, który analizuje badania naszych zawodników i też jakby widać, kiedy są przeciążeni, kiedy możemy jakby większe obciążenia dołożyć, więc to jest tak bardzo precyzyjnie wszystko określane, no właśnie po to, żebyśmy jak najwięcej mogli z nich wydobyć, no bo ta komunikacja z zawodnikami zespołem Downa jest ograniczona. My mamy bardzo mało informacji zwrotnej od nich, jak się czują, czy coś ich boli, jak to tam funkcjonuje w ich organizmie, a takie badania i testy nam pozwalają po prostu ocenić stan aktualny, no i do tego później modyfikować ewentualnie trening. Marcin Pawikowski, trener lekkiej atletyki. Ja jestem głównie w naszym klubie od prowadzenia takich konkurencji specjalistycznych. Są to pchnięcie kulą, rzut dyskiem i rzut oszczepem. Aktualnie mamy takich dwóch zawodników na wysokim topie. To Zuzanna i Benek. Zuzia to jest już wielokrotna medalistka i Mistrzostw Świata, i Mistrzostw Europy. No Benjamin to jest nasz taki czarny koń tych naszych zawodów. Nie chcę tu mówić o jego formie, żeby nie zapeszać, tak? Ale trenowaliśmy mocno zimę na siłowni i teraz przekłada się to fajnie na ten czas letni. Teraz jak zaczynamy, wchodzimy na rzuty. No i myślę, że będzie też konkurencja trochę trzęsła nogami. Z tego, co udało mi się zauważyć, to Benek jest też taką dobrą duszą waszego zespołu. Tak, zawsze podtrzymuje wszystkich na duchu i wspiera całą ekipę. A jakie oczekiwania, co chcecie przywieźć z Pragi? Jeśli chodzi o Zuzię i o Kamila, to jest czołówka światowa. Ja ukrywał, że liczymy na medal. Kamil jest aktualnym mistrzem świata na 400 metrów. Jest pretendentem do obrony. na Mistrzostwach Europy. Robi rekordy życiowe teraz na zawodach kontrolnych, no więc jest naprawdę w dobrej formie. Trzymamy kciuki za Zuzię, Benka oraz Kamila. Kibicujemy wszystkim naszym sportowcom, którzy wybrali się do Pragi, a te relacje przygotował Łukasz Firchał. Trzecia strona medalu. A teraz wracamy do tematu piłkarskiego, bo nasze piłkarki, którym kibicujemy, przypominamy, od piątku w Euro, szykowały się do turnieju w Arłamowie. To mekka naszych sportowców wyjeżdżających na ważne imprezy i dlatego na rozmowę prezesa zarządu hotelu Arłamów, Michała Kozaka, namówił Krzysztof Łoniewski. Michale, miło Cię poznać. Bardzo się cieszę, że słuchasz Trójki. To dla nas bardzo ważna wiadomość. Dzisiaj widzimy się tutaj z okazji zgrupowania piłkarek reprezentacji Polski. Natomiast hotel Arłamów generalnie jest takim miejscem, które kojarzy się po prostu ze sportem. Tak, to prawda. To dom polskiego sportu. Cieszymy się bardzo z tego brzmienia odpowiedzialności, które na nas spoczywa, że tak jesteśmy kojarzeni, ale rzeczywiście wszystkie reprezentacje Polski drużynowe, oprócz koszykówki, tutaj wysyłam sygnał do koszykarzy i koszykarek, miały swoje zgrupowania w hotelu Arłamów i rzeczywiście jesteśmy bazą taką przygotowaną sportowo, jedną z lepszych w Polsce do tego, żeby się można było tutaj sportowo przygotować do najważniejszych imprez rangi Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, czy Olimpijskich. Mamy do dyspozycji pełną bazę sportową, na której można uprawiać 34 dyscypliny sportu na w pełni certyfikowanych i przygotowanych do tego boiskach przez Światowe Federacje. To znaczy, jeżeli gramy w tenisa, to na certyfikowanym korcie. Jeżeli gramy w piłkę nożną, to na certyfikowanym boisku przez Światowe Federacje. To jest bardzo istotna rzecz. Także 34 dyscypliny sportu można u nas uprawiać i tutaj ze sportem jesteśmy za pan brat, bo na co dzień tutaj Anita Włodarczyk, nasza ambasadorka, się przygotowuje do teraz kolejnych swoich wyczynów Mistrzostwa Świata czy Europy, ale różni jest inni sportowcy, którzy tutaj na co dzień po prostu się mieszają z naszymi gośćmi. Michał, w związku z tym, że ja się fascynuję długowiecznością, ty zresztą też, to wy macie niezwykłe też zaplecze regeneracyjne. Przypominamy, regeneracja, jeden z czterech fundamentów długowieczności. Tak, to prawda. To już każdy profesjonalny sportowiec wie, że przygotowanie fizyczne to jest pierwsza rzecz, ale potem właściwa regeneracja to jest druga rzecz, żeby to mogło potem właściwie przebiegać na zawodach i mamy tę bazę przygotowaną do tego, żeby się w sposób profesjonalny i taki z zachowaniem najnowszych trendów regenerować. Tutaj reprezentacja polskich kobiet korzysta sobie z naszej kryokomory dwa razy dziennie, w której temperatura minus 130 stopni robi swoje, więc serię takich zabiegów i w otoczeniu innych tutaj ułatwień w Arłamowie można skorzystać do tego, żeby też i fizyczne przygotowanie było bardziej skuteczne. Jakimi klientami są sportowcy? gośćmi. Ciekawymi, bardzo ciekawymi, nietrudnymi, bo wiedzą czego chcą, wiedzą czego potrzebują na co dzień w swoim treningu i w wypoczynku, ale z takim backgroundem różnych historii sportowych, z których ja bardzo dużo czerpię do biznesu, bo mnie to fascynuje, jak wiele rzeczy można ze świata sportu przenieść do biznesu, bo tutaj naprawdę są no, po prostu szablony, które można w sposób łatwy przenosić do biznesu i w zasadzie sport rządzi się podobnymi i prawami i zasadami. I na zakończenie jestem tutaj po raz pierwszy. Zjawiskowe otoczenie, zjawiskowy też rozmach tej inwestycji, którą zawiadujesz. Zazdroszczę ci tego, chciałbym być w Arłamowie pierwszy raz, jeszcze raz kiedyś, ale już się nie uda. Natomiast rzeczywiście Arłamów to nie jest hotel. To jest taka destynacja, która na wielu wymiarach jest ciekawa do tego, żeby ją tutaj odwiedzić. Począwszy od tych historycznych aspektów, które tutaj się wydarzały. Przecież tutaj no Arłamów był kiedyś strefą zamkniętą, jednostką wojskową, w których i Kosygin, i Gierek, i Tito, i cała ta wierchuszka dawnego bloku komunistycznego się spotykała. Później tutaj było miejscem internowania prezydenta Lecha Wałęsy, także no, ma swoje tutaj zasoby historyczne Arłamów, ale teraz tak bardziej sportowo, że tak powiem, żyjemy na co dzień i tutaj no, spędzamy czas z naszymi gośćmi, żeby oni się mogli dobrze wypocząć, zrelaksować albo przygotować do jakichś dobrych zawodów. A z Michałem Kozakiem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Trzecia strona medalu. To teraz w trzeciej stronie medalu, tak jak mówiliśmy, kolarstwa dziś nie zabraknie. Łączymy się z Remkiem Siudzińskim, który jest dyrektorem Race Around Poland, czyli trzecie mistrzostwa świata w ultrakolarstwie. Dzień dobry, Remku. Dzień dobry. Powiedz, gdzie w tej chwili jesteś? Wczoraj wystartowały mistrzostwa, a dziś... Aktualnie jestem w Przemyślu i tu właśnie spotykamy kolarzy, którzy zamykają stawkę. Jest to około 500 kilometr. Natomiast ci, którzy są z przodu, ci najlepsi, ci, którzy walczą o Mistrzostwo Świata, są już pod Krynicą, Krynicą-Zdrój na jakimś 800 kilometrze, więc stawka rozciąga się, no jak to w ultrakolarstwie. Przypomnij, ile mają do przejechania kilometrów? Łączny dystans to jest 3600 kilometrów. Wczoraj był start, więc pierwszy zawodnik, mistrz świata oczekiwany jest w najbliższy piątek, po piątek, sobotę, po 6-7 dobach w zależności od pogody, jak to będzie wyglądać, jak będzie wiatr wiał, czy będą jakieś przeszkody typu ulewy, odpukać oczywiście, tego nie chcemy. Natomiast limit czasu to jest 12 dni, więc ostatni zawodnik będzie na mecie 10 lipca. Czy oni w ogóle sypiają? Tak, sypiają. No, na tak długim dystansie jeszcze świat nie poznał człowieka, który byłby w stanie przez 6 czy 7 dni nie spać w ogóle, jechać na rowerze. 2 doby, 3 doby maksymalnie można bez snu jechać, natomiast ci najlepsi na takim, w takim tygodniowym wyścigu zwykle śpią około godziny na dobę. Przypomnijmy, że są to Mistrzostwa Świata, Remku, bez wsparcia. Tak, są to Mistrzostwa Świata w ultrakolarstwie w kategorii bez wsparcia, czyli zawodnicy pokonują trasę bez wozów technicznych, bez swojego teamu wspierającego. Jesteś w tej chwili na końcu stawki, tak jak powiedziałeś. Masz informację, kto prowadzi w tej chwili? W tej chwili w tej kategorii mistrzowskiej prowadzi Jakub Tomasik, czyli obecny mistrz świata. Na początku jechał gdzieś w okolicy pozycji 3., 2, ale widać, że nadrabia i mimo, że jest młody, to już trzeci raz startuje w tych zawodach, zna teren. No, na starcie opowiadał, że ma zamiar pobić rekord trasy. Zobaczymy, czy to tylko taka młodzieńcza fantazja, czy jednak wynika to z ugruntowanych przekonań i z tych testów, jakie wcześniej wykonywał. No zobaczymy. Ma dużą konkurencję,